พรหมนิมันตานิกสูตรว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหม501ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกกถาในสมัยนั้นพระกพรหมมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าพรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลเหตุเครื่องสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีครั้งนั้นเรารู้ความคิดคำนึงของพรหมด้วยใจแล้วจึงอันตรธานจากโคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกกถาไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกพรหมได้เห็นเราผู้มาแตกไกลและได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้นี้ระทุกเชิญเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จท่านได้พูดว่าจะมาที่นี้นานมาแล้วท่านผู้นิรทุกข์พรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานที่นี้ไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกพรหมว่าพระกพรหมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอพระกพรหมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอเพราะว่าพระกพรหมกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดามีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาก็แลสัตว์เกิดแก่ตายจุติและอุบัติอยู่ในพรหมสถานใดพระกพรหมกล่าวพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีอยู่ว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีมารเข้าสิงกายพรหม502ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารใจบาปเข้าสิงกายพรหมปริสัทชะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าภิกษุอย่ารุกรานพระกพรหมนี้เลยอย่ารุกรานพระกพรหมนี้เลยเพราะว่าพรหมผู้นี้เป็นมหาพรหมเป็นใหญ่คณะพรหมฝ่าฝืนไม่ได้โดยที่แท้เป็นผู้รู้ทั่วไปยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างโลกนิรมิตโลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและที่กำลังจะเกิดสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้ติดเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติดเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติดเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติดเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติดเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติดเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติดเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติดเตียนพรหมเกลียดพรหมในโลกหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่เลว ส่วนสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้สรรเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สรรเสริญน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สรรเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สรรเสริญลมชมเชยลมเป็นผู้สรรเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สรรเสริญเทวดาชมเชยเทวดาเป็นผู้สรรเสริญประชาบดีชมเชยประชาบดีเป็นผู้สรรเสริญพรหมชมเชยพรหมหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่ดีเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกกับท่านว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยถ้าท่านจักฝ่าฝืนคำของพรหมโทษจักมีแก่ท่านเปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิริที่มหาหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตกเหวลึกชักมือและเท้าให้ห่างแผ่นดินเสียฉะนั้นท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำของพรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยภิกษุท่านเห็นพรหมบริษัทประชุมกันแล้วไม่ใช่หรือมารใจบาปเปรียบเรากับพรหมบริษัทนี้ดังนี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับมารผู้ใจบาปนั้นว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารพรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมปาริสัชชะก็ดีทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านและท่านก็มีความดำริว่าแม้พระสมณะโคดมก็ต้องตกอยู่ในมือของเราต้องอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของท่านไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านเลยพระกพรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาค503ภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกพรหมได้กล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์เรากล่าวสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาว่าไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาก็แลสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในพรหมสถานใดเรากล่าวถึงพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นไม่มีสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านได้มีแล้วในโลกอายุของท่านทั้งสิ้นมีประมาณเท่าใดกรรมที่ทำด้วยตบะของสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นซึ่งมีว่าการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นมีหรือจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าท่านจักไม่เห็นการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นเลยแม้ว่าท่านจักเป็นผู้มีความลำบากและความคับแค้นใจก็ตามภิกษุถ้าท่านจะกลืนกินแผ่นดินท่านก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราจะพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้หากท่านกลืนกินน้ำถ้าท่านกลืนกินไฟถ้าท่านกลืนกินลมถ้าท่านกลืนกินเหล่าสัตว์ถ้าท่านกลืนกินเทวดาถ้าท่านกลืนกินประชาบดีถ้าท่านกลืนกินพรหมท่านก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้เรากล่าวว่าพรหมแม้เราก็อยู่อย่างนี้ว่าถ้าเราจะกลืนกินแผ่นดินเราจะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่าน

504พรหมหมู่พรหมอื่นมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรหมนั้นเรารู้เห็นหมู่พรหมนั้นหมู่พรหมชื่ออภัสรามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอุบัติแล้วในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมไปเพราะอยู่อาศัยนานนักเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรหมนั้นเรารู้เห็นหมู่พรหมนั้นเรากับท่านเทียบกันไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นที่เป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านหมู่พรหมชื่อสุภกินหามีอยู่หมู่พรหมชื่อเวหัพพลามีอยู่หมู่พรหมชื่ออภิโภมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรหมนั้นแต่เรารู้เห็นหมู่พรหมนั้นเรากับท่านเทียบกันไม่ได้ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้ที่สูงยิ่งกว่าท่านพรหมเรารู้จักดินโดยความเป็นดินรู้จักนิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินแล้วไม่เป็นดินไม่ได้มีแล้วในดินไม่ได้มีแล้วจากดินไม่ได้มีแล้วว่าดินเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะดินเราเทียบไม่ได้กับท่านด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักน้ำรู้จักไฟเรารู้จักลมรู้จักเหล่าสัตว์เรารู้จักเทวดาเรารู้จักประชาบดีเรารู้จักพรหมเรารู้จักอภัสรพรหมเรารู้จักสุภกินหะพรหมเรารู้จักหัพพระพรหมเรารู้จักอภิภูพรหมเรารู้จักสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงรู้จักนิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความเป็นสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงแล้วไม่เป็นสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีสิ่งใดในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีจากสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะสิ่งทั้งปวงพรหมเราเทียบกับท่านไม่ได้ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพระกับพรหมเรากล่าวว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ถ้าเพราะท่านรู้นิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างอย่าได้เปล่าเสียเลยนิพพานที่ผู้บรรลุจะพึงรู้แจ้งได้เป็นอนิทัศนะเป็นอนันตะมีรัศมีกว่าสิ่งทั้งปวงสัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟเป็นไฟโดยความที่ลมเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์โดยความที่เทวดาเป็นเทวดาโดยความที่ประชาบดีเป็นประชาบดีโดยความที่พรหมเป็นพรหมโดยความที่อภัสรพรหมเป็นอภัสรพรหมโดยความที่สุภกินหะพรหมเป็นสุภกินหะพรหมโดยความที่เวหัพพละพรหมเป็นเวหัพพละพรหมโดยความที่อภิภูพรหมเป็นอภิภูพรหมโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงพระกับพรหมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ท่านจงดูบัดนี้เราจะอันตรธานไปจากท่านเรากล่าวว่าพรหมหากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิดครั้งนั้นพระกับพรหมกล่าวว่าเราจักอันตรธานไปจากพระสมณะโคดมเราจักอันตรธานไปจากพระสมณะโคดมแต่ก็ไม่อาจอันตรธานไปจากเราได้เลย เมื่อพระกับพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกับพรหมว่าพรหมท่านจงดูบัดนี้เราจะอันตรธานไปจากท่านพระกับพรหมกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์หากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิดลำดับนั้นเราบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้นด้วยคิดว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมบริษัทชักก็ดีย่อมได้ยินเสียงเราแต่ไม่ได้เห็นตัวเราเราอันตรธานไปแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าเราเห็นภายในภพและเห็นภพของสัตว์ผู้แสวงหาความปราศจากภพแล้วไม่กล่าวยกย่องภพอะไรเลยทั้งไม่ยึดมั่นนันทิด้วยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมบริษัทชักก็ดีได้เกิดความแปลกประหลาดมหัศจรรย์จิตว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก่อนแต่นี้เราทั้งหลายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณโคดมนี้ผู้ออกผนวดจากสักยะตระกูลถอนภพพร้อมทั้งรากของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมในภพยินดีในภพเพลิดเพลินในภพมารเข้าสิงกายพรหม505ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารใจบาปเข้าสิงกายพรหมบริสัทธะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ถ้าท่านรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าแสดงธรรมอย่าทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตเลยภิกษุได้มีสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นแนะนำแสดงธรรมทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่เลวสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่แนะนำไม่แสดงธรรมไม่ทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้นิรทุกข์ขอท่านอย่ากังวลไปเลยจงหมั่นประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์อื่นๆเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงกล่าวว่ามารเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณโคดมรู้จักเราท่านเป็นมารท่านหาความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลไม่จึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านมีความดำริว่าพระสมณโคดมจักแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นจักล่วงวิสัยของเราไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นมิได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมปฏิญญาว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะมารคาถาโคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นคาถาโคตแม้เมื่อแนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่ได้แนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคาถาโคตละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติ ชรามรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดคาถาคดก็ฉันนั้นเหมือนกันละอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เวยากรณภาสิทธินี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยมารไม่ได้เรียกร้องและโดยที่พรหมเชื้อเชิญดังนี้เพราะเหตุนั้นเวยากรณภาสิทธินี้จึงมีชื่อว่าพรหมนิมันตานิกสูตรดังนี้แลพรหมนิมันตานิกสูตรที่9จบ